परंपरा ही कैसे रिजर्वॉयर है सही का, और बिल्कुल वहीं से संस्कार जो है अगली जेनरेशन को मिलता है। दूसरा ये निकल के आया कि परिवार में निर्वाहक मीन्स संबंध एंड संपर्क को पहचान पाना, इस पे एक बात आई थी। तीसरा पॉइंट ये था कि पात्रता और योग्यता ये जोड़ी के रूप में रहता है, तो पात्रता इंक्रीज करती है बाय आवश्यकता प्लस कंडीशन, ऐसा हम लोग के बीच में कंक्लूजन के रूप में आया था। तो इसको वेरीफाई करना था कि ऐसा है कि नहीं। दीजिए। पात्रता और पात्रता इंक्रीज करती है पात्रता बढ़ती है, पात्रता बढ़ाने आवश्यकता है, मतलब तो आवश्यकता प्लस वातावरण। बढ़ाने के लिए आवश्यकता प्लस वातावरण, क्या रोल है? ठीक क्या ये बात ठीक है? क्या क्या ये निष्कर्ष ठीक है? क्या वातावरण फिर ये भी निकल के आया कि ये जो अपना पराया की दीवार का रिजॉल्व होना है, ये सीक्वेंशियल है या फिर ये साइमल्टेनियसली है? तो ये निकल के आया कि अगर हम मानव को समझ पाते हैं तो फिर पूरी मानव जाति को समझ पाते हैं, तो ये बेसिकली एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। फिर ये एक निकल के आया कि जो इन्फॉर्म कल जो हमारी बात चल रही थी ना, वो भ्रमित विकल्प क्या होता है, तो उसमें आया था कि जनरल नॉलेज का भंडार होना। तो इसका जो मानवीय स्वरूप है वो ये है कि अपने जीने और जिम्मेदारी के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वही जो है दूसरी अगली जेनरेशन के लिए यूज़फुल भी साबित होती है। फिर एक आखिरी में एक सवाल आया था कि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 1 मंथ ओल्ड हो, 2 मंथ्स के हो, 6 मंथ्स के हो, तो उनके हमें रिस्पॉन्स में डिफरेंस दिखता है। मतलब अगर दो अलग अलग बच्चे हैं और दोनों को भूख लगी है या ऐसा कुछ, तो एक में दिखता है कि ज़्यादा गुस्सा दिखाई देता है या फिर एक बहुत ही मतलब अ वेरी डिफरेंट रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स में फ़र्क क्यों है? जैसा कि बताया गया था कि शरीर छोड़ते वक्त अपन एक पुनरावलोकन करते हैं कि हम अपनी अपनी कुछ कुछ मान्यताएं तो बना के रखे ही रहते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख सकते हैं कि जाना नहीं है, हमने मानने के आधार पर ही चलते रहे। तो जिसकी जैसी मान्यता है उसी के आधार पर हम अपने दो श्रेणी बना लेते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सही या गलत की बात नहीं होती है इसमें, बस अच्छा और बुरा होता है। तो उनके आधार पर, जो मेरी मान्यता के आधार पर, जो मुझे अच्छा लगा और जो मुझे बुरा लगा, ऐसे दो कैटेगरीज बना लेते हैं। हम देखते हैं कि जो जीवन जीवन की क्षमता ज़्यादा है और वो व्यक्त होता है उसे के माध्यम से, शरीर के माध्यम, ये बीच बीच में। हेलो हेलो। तो हमको पता ही है कि जीवन बड़ी इकाई है और वो अपने से छोटी इकाई, मतलब शरीर के माध्यम से व्यक्त होती है। तो जीवन की क्षमता ज़्यादा होती है और शरीर की क्षमता उतनी नहीं है। और अभी तक हम सबको पता ही है कि अध्ययन तो था नहीं कहीं, जो भी था वो भोग का था। किसी ने कुछ आहार का किया, किसी ने निद्रा का, भय, ये सब चीज़ें। तो मेरी मान्यता के आधार पर फिर जो मुझे अच्छा लगा उसका फिर एक रीचेक होता है। शरीर शांत होने के बाद में फिर मैं ये देखती हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे कि संवेदनाओं के आधार पर अगर मैंने अपने अपनी तृप्ति को जाना, तो फिर मेरे जीवन जीवन भर में कब कब किन किन क्षणों में मुझे अच्छा लगा, उसको जितना अच्छा मुझे लगता है उसका भोगना शरीर की मतलब इतनी ये नहीं क्षमता नहीं है कि वो पूरा भोग सके, तो वो भोगना जो है वो बचा हुआ रहता है। और जब तक मेरा जीवन या मैं जब तक मैं उसको पूरा भोग नहीं लेती हूँ, तब तक वो अगले शरीर को लेने की अवस्था में नहीं रहता है। तो अगर शरीर शांत होने के बाद में ऐसा है कि दुख ज़्यादा है तो वो आवेश में रहेगा, फिर निर्णय ऐसा बन जाता है कि ज़िंदगी में तो ज़्यादा दुख ही रहे, अब कोई फ़ायदा नहीं है दूसरा जीवन लेके, ज़िंदगी बेकार है, और उसका निष्कर्ष ऐसा निकला है तो उसको अगला शरीर वो लेगा भी तो क्यों लेगा, उसको तो ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं है दुख के अलावा, ऐसा चलता है। अब किसी को लगा कि सुख ज़्यादा है, तो सुख ज़्यादा है तो फिर वो बोलेगा कि ज़िंदगी बढ़िया है, और वो फिर अवसर मिलेगा कि जिस माध्यम से उसको तृप्ति मिल रही थी ऐसा उसने मान के रखा था उन माध्यमों से, या तृप्ति पाने के लिए फिर वो अगला शरीर लेगा, फिर छानबीन चलेगी, फिर एक जैसी मान्यताएं बनी हुई थी तो जिस वातावरण में ऐसी मान्यताओं वाले लोग रहते हैं वहाँ पे मैं आना चाहूँगी, ऐसा होता है। फिर मैं उसी परिवार का चयन करूँगी, जैसे मुझे पैसे चाहिए थे तो मैं पैसे वाले परिवार का चयन करूँगी और वहाँ पर मैं एक बच्चे के रूप में आऊँगी। तो यहाँ पे जो होता है वो एक मतलब सब क्लियर हो चुका होता है, पीछे का जो रिकॉर्ड है वो पूरा क्लियर हो चुका रहता है, और हर एक बच्चा रहता है वो तीन चीज़ों के साथ ही जन्म लेता है कि सत्य वक्ता होता है, न्याय का याचक, और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक होता है। तो अपन ये भी नहीं बोल सकते कि एक बच्चा सफ़ेद मतलब कोरा कागज़ होता है, जैसे अपन बोलते हैं क्लीन चिट होता है, जैसा लिखो वैसा ही रहेगा बच्चा, ऐसा नहीं है। तो ये तीन चीज़ें तो एक बच्चे में होती हैं। अपन देखते हैं कि एक छोटा बच्चा चाहता है कि मेरे साथ न्याय हो, और हमेशा वो चाहता ही है कि जब तक उसकी मान्यताएं नहीं बनी होती है तब तक, और मैं जो बोलूँ सही बोलूँ और सबके साथ अच्छा करूँ, ऐसा ये हो गया। अभी फिर उसके वातावरण में शिक्षा और व्यवस्था वाली बात आएगी, तो एक तो उसके अभिभावक होंगे जिनके बीच में वो रहता है एक परिवार में, और दूसरा होगा शिक्षा मतलब व्यवस्था में रहेगा, और एक होगी शिक्षा के माध्यम। तो शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षक है वो उस बच्चे को बता पाए कि सफलताएं क्या है। सफलताओं का मतलब यही है कि अगर वो बच्चा चाहता है कि मेरे साथ भी न्याय हो और मैं सभी के साथ भी न्याय करूं, तो उसे ये पता होना चाहिए कि न्याय क्या है, तो उसको बताने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि अनुभव में ये सारी चीज़ें अपने पास आ चुकी है। तो वो शिक्षक होगा कि वो बताएगा कि न्याय होता क्या है, फिर सही कार्य व्यवहार करने वाला हो वो शिक्षक, और एक सत्य सही क्या है वो बताए। तो ये शिक्षा के माध्यम से उस बच्चे में डलेंगी। अभी ऐसा जीता हुआ उसके आसपास में बच्चे को दिखना चाहिए, तो जिन लोगों के पास वो ज़्यादातर रहता है वो बच्चा, वो उसके पेरेंट्स होते हैं, तो घर पे ऐसा माहौल मिलेगा तब जाके उसको शिक्षा में ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभिभावक और शिक्षक का रोल ऐसा होता है, ये हमने डिस्कस किया। फिर बात आती है भाव मूल्य और मौलिकता की। तो इन्होंने आचार्य चाचा जी ने बोला कि भाव संपन्नता के आधार पर अपेक्षाओं को निभाने की योग्यता ही मूल्य होता है। ठीक है, अभी भाव संपन्नता क्या है? भाव मतलब मेरी उपयोगिता, कि एक मानव को कैसा होना चाहिए, ऐसा पूरे समाधान के साथ जब मैं खड़ी होती हूँ तब मैं भाव संपन्न होती हूँ। और उपयोगिता, और उपयोगिता के साथ संबंध, फिर हर संबंध में एक निश्चित अपेक्षा जो प्राकृतिक रूप से है ही, उसको मैं समझ पाऊँ, और मुझसे मेरे में मेरे लिए जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूर्ति करने की जगह पे मैं खड़ी हो पाऊँ, तब जाके मैं बोलूँगी कि मैं मूल्यों की पहचान मुझ में है, या मैं उपयोगी हूँ, मैं समाधानित हूँ, ये सब। फिर एक बात आई आचरण की, मानवीय आचरण की। तो बोला गया कि व्यवस्था में अपनी मौलिकताओं को व्यक्त कर पाना, मौलिकता मतलब स्वभाव और धर्म। तो मानवीय स्वभाव क्या है कि व्यवस्था में अपनी भागीदारी के अर्थ में अपनी पहचान करना। जो प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है उसमें मानव की जो भागीदारी है वो किस रूप में है, एक मानव होने के नाते मुझसे क्या अपेक्षित है, मैं क्या करते हुए पाई जाऊंगी, ये चीज़ जब समझ में आती है तो वो मेरा वो एक मानवीय स्वभाव है। मेरा है, हर किसी मानव का है बस। और ये अपने पर आएगा तो मुझे भी यही लगता है कि ये कोई साइमल्टेनियस तभी हो पाएगा जब वो अनुभव होगा। और अनुभव का भी साइमल्टेनियस नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने बोला ही है कि 100वां मैंने मारा, बाकी जो 99 थे वो मानव जाति ने मारा। तो मुझे भी नहीं लगता कि ये झटके में हो जाने वाली बात है, तो ये धीरे धीरे होने वाली है कि अपने का विस्तार जब होगा तभी पराया धीरे धीरे कम होगा। तो हम देख ही पाते हैं कि जैसे कि एक व्यवस्था में आके हमने अभी जीने का अभ्यास शुरू किया है, तो पहले मेरे जितने संबंधी थे और आधार जो भी था, अब एक निश्चित आधार जो आधार होना चाहिए संबंध के लिए, उस आधार पे मेरे संबंधी बढ़ ही रहे हैं। तो हमको ये दिखता ही है कि ये धीरे धीरे होने वाली चीज़ है, अपना पराया का विलय होने का बस। ग्रुप नंबर टू, कल ये दो क्वेश्चन पे बात हुई, दो बच्चे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, वो पूरा समझ में आया कॉन्सेप्ट जो भैया ने बताया। भ्रमित अवस्था में हम लोग ये मतलब प्रोसेस होता है कि कैसे दो माँ बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, और बच्चे शरीर मूलक प्रवृत्तियों में अलग होते ही हैं, मतलब ये क्लियर हुआ कि जब जीवन वाली बात आएगी तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी जब तक हम लोग भ्रमित अवस्था में हैं और शरीर मूलक प्रवृत्तियों में जी रहे हैं तो वो ऐसा होगा ही। और दूसरा क्वेश्चन था भाव मूल्य और मौलिकता, इस पे बात हुई थी। तो भाव मतलब ये समझ में आया कि अस्तित्व है का अध्ययन, है में होना, हमारा होना, प्रकृति का होना, इसका अध्ययन हो जाएगा तो हमें अपना उपयोगिता समझ में आएगी, है होना, और जब उसके हिसाब से हम जिएंगे वैसा करेंगे तो हमारा रहना हो जाएगा। तो है होना रहना, इस तरह से समझ में आया है। और ये अपना पराया, अभी हम अपना बोल पाते हैं तो किसी पराये के सापेक्ष में ही बोल पाते हैं, जैसे ये आप मेरे अपने हो तो बाकी सब पराये के सापेक्ष में, जब पराया जीरो हो जाएगा तो फिर अपना वाली बात भी कहाँ, किसी के सापेक्ष में ही बोलते हैं हम लोग। तो ये भी क्लियर हुआ, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। हेलो, वैसे ही बोल दूँ इसकी जरूरत नहीं, वैसे माइक ये निकल रहा है। हेलो, अब ठीक। सभी को नमस्ते। चार नंबर ग्रुप की गोष्ठी में जो मुख्य रूप से बातें निकल के सामने आई, उनमें पहला ये था कि एक शरीर यात्रा में प्रथम सांस से लेकर अंतिम सांस तक का पुनरावलोकन मृत्यु के समय जीवन करता है कि इस शरीर यात्रा में सुखद दुखद क्या रहा उसके लिए, तो उस वक्त वो अपने निष्कर्ष निकाल लेता है आगे जाने के लिए, आगे शरीर यात्रा में होना या नहीं होना है उसके आधार पे उसके निष्कर्ष निकल आते हैं। और इस वक्त फॉर्मेट होने के बाद वो नई शरीर यात्रा में चलता है, तो पीछे का कुछ भी कनेक्शन आगे रहता नहीं है, ऐसा समझ में आया। और दूसरा मूल्य, भाव और मौलिकता, तो जैसा कि बताया कि मानव में चार आयाम है, रूप गुण स्वभाव धर्म, रूप गुण बदलते रहते हैं, गुण के अनुरूप रूप और रूप के अनुरूप गुण, ये परिवर्तनशील है, लेकिन स्वभाव धर्म ये स्थिर हैं, अपरिवर्तनीय हैं, एक मानव मेरे या समस्त मानव जाति के एक ही हैं, यानी स्वभाव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, और धर्म धर्म यानी सुख धर्मी, मानव सुख धर्मी है, सुख क्या है, समाधान है, समाधान समाधान व्यवस्था में प्राप्त होता है, तो व्यवस्था के अनुरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अनुरूप हो जाना, उसके अनुरूप कोई कार्य व्यवहार होना, वो धर्म की कैटेगरी में है। तो इस तरीके से देखा, उसको मौलिक पहचान कहा, स्वभाव धर्म की पहचान हो जाना, उसकी समझ हो जाना, वो मौलिकता बताया। अपेक्षा मूल्यों की रहती ही है, तो जैसे सम्मान की अपेक्षा रहती ही है, लेकिन योग्यता न होने के कारण उसकी पूर्ति दूसरों से करवाना चाहते हैं, तो जैसे ये योग्यता आती है जीने में सम्मान पूर्वक जीने की, तो मूल्यों का उदय होता है। तो अपने होने की स्वीकृति के साथ जीना ही मूल्य की पहचान है। तो इस तरीके से ये समझ में आया। एक कंट्रोवर्सी थोड़ी हमारी ग्रुप में रह गई थी कि क्या पीछे के किसी शरीर यात्रा के संस्कार या निष्कर्ष आगे की शरीर यात्रा में कुछ भी भागीदारी निभाते हैं। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा और प्रकाश डाला जाए। बाकी अपने पराये की जो बात हुई थी वो ठीक से समझ में आया कि जैसे जैसे अपनेपन का भाव विस्तार में जाता है तो परायापन छूट जाता है और वो शून्य हो जाता है। तो परायापन जहाँ शून्य होता है वहाँ अपनेपन का इतना फैलाव हो जाता है कि असीम अनंत अस्तित्व तक उसका फैलाव होता है। तो फिर उसको अपना पराया कुछ होता नहीं है, जहाँ होता है मैं ही होता हूँ। जैसे पीछे बताया था कि मैं जीवन शरीर मानव रूप में भी हूँ, समाज रूप में, परिवार रूप में, आगे प्रकृति के रूप में। तो प्रकृति का तो असीम अनंत फैलाव है अस्तित्व के साथ साथ। वैसे रूप में ही जब मैं अपने आप को देख पाता हूँ तो अपने पराये की भावना से मुक्त रहता हूँ। इस तरीके से इसे समझा। धन्यवाद। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, जो वो शरीर यात्रा जब हाइबरनेट होती है तो उसे जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो दूसरे शरीर में जाती है, वो अनुकूल वातावरण क्या है, मतलब कि अगर हम। हाँ, मैंने मिटा दिया सब, अभी मिटाया थोड़ी देर पहले। एक तो ये समझ लीजिए, पहले तो सबका नमस्कार, और काफ़ी लेट हो गए हम लोग आज हमारे कारण ही, और पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे, हम तो कुछ लेट हो गए थे, आप लोग ये पहले निपट लेते सब। एक तो ये बहुत ठीक से समझ लीजिए कि कुछ भी डिसकनेक्टेड नहीं है। कल का दिन और आज के दिन में कोई कनेक्शन है या नहीं है? तो आज के दिन और कल के दिन में कोई कनेक्शन है कि नहीं है? एक पूरी जिंदगी में हर दिन एक दूसरे दिन से जुड़ा हुआ है या टूटा हुआ है? है ना, एक्चुअली कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। ये अपने को ठीक से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि पिछली शरीर यात्रा के शरीर यात्रा में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। यदि ऐसा कुछ गया है तो उसको ठीक कर लीजिए। ऐसा कहने का प्रयास किया गया कि एक बार जो हुआ उसका पेमेंट हो गया, दोबारा भुगतान नहीं है उसका। मतलब कुछ हमने अच्छा किया तो उसका परिणाम आ गया, बुरा किया उसका परिणाम आ गया, आगे फिर से पुनः हमारे सामने वापस स्वतंत्रतापूर्वक अवसर है कि हमको आगे ठीक करना है या नहीं करना है। एक बार हमने ठीक जी लिया तो क्या हमेशा ठीक जीने के लिए अब जीना नहीं पड़ेगा? एक बार ठीक जी लिए तो हर बार ठीक जीने की संभावना उदय होगी, अगर समझ में आके जिए हैं तो हर दिन दूसरे दिन से कनेक्टेड है, हर शरीर यात्रा पिछली शरीर यात्रा से कनेक्टेड है ना, जीवन निरंतर है तो शरीर यात्राओं में कनेक्शन है ही। लेकिन यही कह रहे हैं कि उसका पेमेंट हो गया, मतलब जो मान्यताएं आपके अंदर बनी, निष्कर्ष बना, एक निष्कर्ष लेके आप पैदा हुए इस समाज में से, आपने कोई विचार विचार जो भी बनाया उसमें से, फिर आपने कुछ काम किया, फिर आपका कोई निष्कर्ष बना जो डाउनलोड भी हो गया, अपलोड भी हो गया, है ना, अपलोड हो गया, आप उस निष्कर्ष के साथ वो जीवन जो है हाइबरनेट हुआ, वो निष्कर्ष उसमें बना ही रहा, उसके अनुकूल परिस्थिति का चयन हो गया, है ना, उसके अनुकूल परिस्थिति चयन हो गया। जैसे शरीर यात्रा छूटी तो मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन हो गया तो शरीर यात्रा काम पूरा हो गया, वो मूल्यांकन होने के बाद उसका सार भाग जीवन में कहीं भी चित्त में स्टोर हो गया, है ना, और उसके आधार पर अब अगली शरीर यात्रा का डिजाइन बन गया, उसके अनुकूल अपने आप ही होने वाला है क्योंकि अस्तित्व में तो समानता के साथ चीजें चली रही हैं। इस प्रकार से वो पेमेंट तो उसका मिलता जा रहा है, लेकिन अब ये नहीं कि आप आपका वो मतलब अब आपको कुछ करना नहीं है, ये नहीं कर रहे हैं। अब वहां से जो कुछ होना था वो होते हुए अब आगे के लिए आपके लिए एक अनुकूल अवसर बन गया है ना। ये बात समझ में आई कैसे अनुकूल बन गया? अब आपको उसी प्रवृत्तियों का उसी प्रकार के प्रवृत्तियों का परिवार आपको मिल गया, पड़ोस मिल गया, देश मिल गया, गांव मिल गया, जो मिलना था मिल गया। ठीक है ना, ये बात मिल गया मतलब ले लिया, तो उसका भुगतान हो गया, उसके बाद फिर पुनः सही करने का अवसर और साधन है ही आपके पास। इसलिए हर दिन नया दिन है, हर दिन पीछे के दिन से जुड़ा हुआ है, हर दिन आगे का दिन आज के दिन से जुड़ने वाला है। क्योंकि आप देखिए कुछ भी डिस्कनेक्टेड नहीं है। अभी आप कहने के लिए बोलते मेरे एक साल हो गया, दो साल हो गया, ये दो साल में क्या हुआ, एक भी क्षण ऐसा डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ है, इट इज़ कंटिन्यूस हैपनिंग। तो पूरे अस्तित्व में जो समय है वो सिर्फ वर्तमान काल है, क्रियाओं के रूप में हम उसको भूत और भविष्य के रूप में देखते हैं। इसको हम लोग आगे से अभी समझने वाले हैं, थोड़ा ये सब निपट जाए, थोड़ी बहुत सारी बातें। ये बात समझ में आ गई, तो ये इसको बिल्कुल बिठा लीजिए कि कुछ भी लेने देना नहीं, ऐसा नहीं करें। उसका जो कुछ होना था वो हो गया है, पांचवी पास हो गए तो छठी का काम बचा है। अब पांचवी पास हो गए तो इसका मतलब ये कि आपको छठी में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये नहीं है ना, वही अपलोड कर दिया तो मिलती रहती है, समाज में अगर अपलोड हो गया तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है ना। हाँ ठीक है, ये बात ये ठीक है, यहाँ तक सबको सेट हो गया, कोई कन्फ्यूजन इसमें? हाँ वो भी कर लेते हैं ना। अभी दूसरा लिखा है, दो बच्चों के रिस्पांस में भेद क्यों है? हाँ तो शरीर मूलक है ना प्रवृत्ति, दो महीने में भी तो शरीर का बना है कि नहीं बना है। हाँ अब मैं ये सुन रहा था कि, एक मिनट सुनो भैया, जैसे मैं सुन रहा था कि अभी कोई कह रहा था कि नहीं वो जीवन मूलक जब जिएंगे तो क्या बच्चे फिर समझदार पैदा होना शुरू हो जाएंगे? बच्चों में शरीर मूलक प्रवृत्ति रहती ही है, रहेगी, उसको शिक्षा अनिवार्य है हर बार और शिक्षा पूर्वक उसको पुनः हम वापस जीवन मूलक प्रवृत्ति या मानव मूलक प्रवृत्तियों में ले आते हैं। इस प्रकार से शिक्षा की अनिवार्यता हमेशा बनी रहती है। हाँ रहेगी ना भैया, वही अपन जैसे वही उसी में अपन काम कर रहे हैं अभी, अपने यहाँ पे पूरा व्यवस्था में शिक्षा पे अपन काम करें। फॉर्मल एजुकेशन अलग से कुछ नहीं हो रहा है, वैसे होगा लेकिन एजुकेशन तो चाहिए, एजुकेशन तो हो ही रहा है, हो गई। हाँ नाम कुछ बदल दीजिए, एजुकेशन का मतलब गाइडेंस ही होता है एक्चुअली। एजुकेशन का मतलब ये कि गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब ये कि जो आदमी ने रास्ता देखा है वो थोड़ा बहुत रास्ता दिखा देता है। कुछ भाषा चाहिए क्योंकि कल्पनाशीलता तो उनमें भी रहेगी है ना, तो कल्पनाशीलता को पकड़ने के लिए तो भाषा चाहिए रहती है। विचार, विचार वाला भाग जो है, भाषा से विचार, विचार से भाषा, फंडामेंटली विचार पूर्वक भाषा। इस प्रकार से ये बात हमको समझ में आती है। तो बच्चे हर बार वैसे ही पैदा होंगे, मानव परंपरा हो, देव परंपरा हो, दिव्य परंपरा हो जाए, तो भी बच्चे मनुष्य वो गलती करने का अधिकार, वह सही करने का अवसर एवं साधन लेके जन्मते हैं। ये सही करने का अवसर अब शिक्षा और व्यवस्था विधि से यदि उदय हो जाता है तो हमारे लिए ठीक हो सकता है। ठीक है ये बात, यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है? ऑल सेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? पीछे से आज का दिन, आज से अगला दिन जुड़ा हुआ है, एक सेकंड से दूसरा सेकंड जुड़ा ही हुआ है, बल्कि सेकंड सेकंड जो हमने बनाए वो हमारे मन के हैं, समझने के लिए हैं, सुविधा के लिए हैं, मैनेजमेंट के लिए हैं, लेकिन वो देखेंगे तो नित्य वर्तमान ही है, इसीलिए वो जुड़ा हुआ लगता है ही है ना। तो उसका भुगतान हो गया, जैसे जो शरीर यात्रा में जो कुछ किया अब उसका पेमेंट हो गया कि जो भोगना बचा था उसको पहले भोग लिया, भोगने के बाद अकाउंट क्लियर हो गया, उसके बाद ही अगली शरीर यात्रा है, सुख दुख के रूप में अकाउंट क्लियरेंस हो गया। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात हमको अभी समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक लाइन लिखता हूं उससे थोड़ा सोचिए क्या लिखना चाह रहे हैं। जीव चेतना में जीते हुए प्रारब्ध बनता नहीं है, एक काम करते, संस्कार बनता नहीं है, प्रारब्ध बटता नहीं है, अब मानव चेतना में जीते हुए संस्कार बनता है और प्रारब्ध बढ़ता है। क्या मतलब है इसका? प्रारब्ध क्या है, क्या बताया था? हर मानव का करना अधिक है भोगने से। चार बातें अभी बताई कि नहीं? नहीं बताई। क्या क्या चार बातें हैं? हर मानव में कितना सुंदर डिजाइन है, समझता जितना है, समझना अधिक होता है, समझना अधिक और चाहना कम, उससे कम होता है, ताकत ही नहीं है उसमें, तो जो शेष बच गया वो क्या है? शेष बच गया वो क्या है? प्रयोजन। चाहना भी जो है वो अधिक होता है, किससे है ना? चाहना तो इतना ही, जितना बड़ा बनाया अपन ने, है ना? चाहना अधिक होता है करने से, तो करना जो है वो कम होता है चाहने से, इसीलिए इसको कहते हैं कि जो शेष बच गया वो क्या है? योजना। करना जो है वो अधिक होता है ना भोगने से, तो भोगना कम होता है, करना अधिक होता है, जो शेष बच गया वो क्या है? प्रारब्ध। क्या हो गया? काहर हो रही है और लड़की जबरन है यार, इतनी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी दीदी हो ना आप, छोटे छोटे भाइयों के रोना नहीं। ये बात समझ में आया? भोगना कम, करना अधिक है, भोगना कम है। हाँ, समझना अधिक, चाहना उससे कम ही होता है। आप समझ गए, दुनिया में 183 देश हैं, ये है वो है, अब आप चाहते नहीं, चाह ही नहीं सकते आप कि मैं 183 देश ही घूम लूँ यार। एक आध दो तो हो जाए, तो हो जाए, कई लोगों का 4 हो जाए, कहीं का 10 हो जाए, कोई के 100-150 हो जाए, या इतना सारा आप समझ पाए कि गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी कितनी है, चलो घूम के आते हैं, एक बार चाह लेते हैं, जाना नहीं, चाहने की बात, चाहना समझना अधिक है, चाहना कम ही है। देखिए मानव का डिजाइन कितना सुंदर है, एग्जिस्टेंशियली द ह्यूमन बींग डिजाइन इन सच ए वे, इट इज डिजाइंड, क्या डिजाइंड? अंडर समझने की पावर अधिक, चाहने की पावर कम, तो बचा रहता है हमेशा। इसीलिए कभी भी ये नहीं होता कि मानव के सामने प्रयोजन खत्म हो जाए। अब क्या करना चाहिए? अब तो हम चलते हैं जी, शरीर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा होता नहीं है। चाहना अधिक, समझना अधिक, चाहना कम। हाँ, ठीक बात। आप सोच के देखिए कि समझने में ज्यादा बड़ी चीजें आती हैं, ज्यादा विस्तार से हम चीजों को समझ पाते हैं। चाहना किसको कर रहे हैं? जब करने के पहले जो निर्णय करना है, योजना में लाने के पहले जो निर्णय करना है कि मुझे ये करना है, जैसे आप बोलते हो 10 सोपानी व्यवस्था, ये समझ में आती है। चाहने में क्या आता है? कि अभी मैं एक परिवार में ठीक हो जाऊं, अभी ये हमारा, अभी जैसे हमारे चाहने में ये है कि अभी हम एक गांव खड़ा कर लें, समझे वो विश्व परिवार को है। और चाह क्या रहे अभी है ना, अब वो बोले हम समझे तो पूरे चाहो, ऐसा होता नहीं है। तो चाहते ये हैं कि अभी हम ये काम कर लें, आज अपन गए वो बीज 3-4 हज़ार डाल के आ गए, तो ये हमारा चाहने का भाग है कि हम चाहे इतना उसके आधार पर करने गए। फिर चाहने में ज़्यादा होता है, करने में कम ही होता है। हम चाहते बहुत सारा हैं, करते थोड़ा सा ही हैं। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं विश्व परिवार। जब करने के संदर्भ में जाएंगे तो पहले आपको प्लान में लाना पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं। वो एक समय में एक दो चार छः आठ दस चीज़ें चलती हैं, समझे तो बहुत सारा देते हो आप, समझे तो बहुत सारा देते हो। क्या पूरे के हिसाब से प्लान बनाते हो? पूरे के निष्कर्ष में ही प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्टिविटी का तो थोड़ा सा कोई हम प्लान करते हैं कि ये काम करेंगे आज के दिन में, क्या काम करेंगे आज के दिन में, क्या प्लान किया आपने? एक्चुअली यहाँ चाहना शब्द का, हाँ यहाँ चाहने का मतलब एग्जीक्यूशन में लाने के लिए जो चाहना होता है उसको कह रहे हैं, है ना। वहाँ पे मूल चाहना की बात जो कर रहे थे हम, वो फंडामेंटल में है। मूल चाहना विश्व परिवार की नहीं है, मूल चाहना सम्मानपूर्वक जीने की है, विश्वासपूर्वक जीने की है, स्नेहपूर्वक जीने की है, स्वतंत्रतापूर्वक जीने की है, न्यायपूर्वक जीने की, ये सब मूल चाहना है। और ये व्यवस्था उसका एक स्वरूप है, प्रकाशन है कि अगर ये चाहते हो तो ये इस प्रकार से हो सकता है। ठीक, तो चाहना कम है या नहीं है समझने से? आपको समझ में आ गया कि सैकड़ों हजारों तरह के खाने का सामान है और आपको भूख लगी है, फिर आपसे पूछते हैं कि 1000 की मेनू है उसमें, अब ये समझ लो, आप समझ लिया आपने 1000 मेनू है, अब क्या करते हैं आप? अरे अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, तो क्या 1000 मेनू को सिलेक्ट कर लेते हो, 1000 को पूरा कर लेते हो? हाँ, कितना तो चाहा कितना आपने? हाँ, देख भी नहीं पाएंगे, सूंघ भी नहीं पाएंगे, ऐसे ही समझ तो पाएंगे, लेकिन बैठ जाए अपन सादा 8-10 दिन के लिए देख रहे रेसिपी को, समझ लेंगे अपन? तो हमारा समझना अधिक ताकत है, समझने के पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें समझने में, वो अधिक है हमारी, और चाहते समय हम कम हो जाते हैं। ये तो ब्यूटी है इसकी, जो हम मानते रहे कि नहीं चाहना तो बहुत अनंत है, कभी पूरा ही नहीं होगा, वो इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि समझने की शक्ति का उपयोग नहीं हुआ, तो चाहना सबसे बड़ा बना रहा है, इसलिए परेशान होते रहे। इच्छाएं अनंत है, क्या कह दिया? तो किसी ने कहा, गलत थोड़ी कहा, उनको लगा सबसे बड़ी चीज तो यही इच्छा ही है ना, उसके ऊपर की शक्ति उदय ही नहीं हुई। वो क्या है, समझना जो है बाय चॉइस है, चाहना करना भोगना ये बाय चॉइस नहीं है, चाहना करना और भोगना बाय चॉइस नहीं है। वैसे देखा जाएगा तो दुख जब भोगते हैं तो समझना भी कोई चॉइस नहीं है, समझना मजबूरी हो जाता है ना, समझना मजबूरी हो जाता है। जैसे आप सब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैसे बर्बादी हो गई, आप सबको समझना मजबूरी हो रहा है। और अपन, अपना तो रिकॉर्ड ही है, ट्रैक रिकॉर्ड, अपन मजबूरी में सही काम करते हैं। जब डायबिटीज आ गई तो घूमने शुरू किए, है ना, जब बाहर से खबर आने लगी कि लड़का तुम्हारा बिगड़ने लग गया है तब कुछ और किए। ठीक, तो ये दिखता ही है कि मजबूरी में करते हैं, अभी तो कई बार ऐसा लगता ही। तो समझने की शक्ति, इसको बोल रहे बोध, बुद्धि, बुद्धि जागृत होने के बाद बोला समझना हुआ, वो समझने का ताकत इतना बड़ा है कि जितना हम चाहते हैं उससे कई गुना बड़ा है वो। तभी हमेशा मानव में प्रयोजन विहीनता नहीं होती, कभी भी प्रयोजन नाम की चीज़ हमेशा हमेशा हमेशा बना ही रहता है। आदमी खाली हो गया ऐसा नहीं कि अब कोई प्रयोजन नहीं बचा, ऐसा नहीं है। समझना अगर नहीं होता है तो चाहना चाहना फिर बड़ी चीज दिखती है, प्रयोजन लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि जो शेष बचा वही प्रयोजन है। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सब क्या कर रहे हैं, मानव के बारे में समझ रहे हैं, मानव का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि मानव में ऐसा ऐसा कुछ होता है, ये मानव का मैनुअल है अपने पास। ये जो अनुसंधान किसका हुआ, मानव के ऊपर ही हो गया, सह अस्तित्व में मानव, जिसको नाम ही लिखा है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, ठीक है ना। तो समझना की शक्ति अगर नहीं हुआ तो चाहना अधिक हो जाता है करने से, अब चाहना अधिक हो करने से अब प्रयोजन नहीं है, योजना बनी रहती है। प्रयोजन में क्यों का उत्तर होता है, आदमी अभी देखोगे भ्रमित आदमी करने को योजना, वो सारी उसको पूछो क्यों करना है, अरे यार छोड़ो ना क्यों परेशान कर रहे हैं आप, ऐसे होता है ना। तो कितना भी आप करते हैं चाहना अधिक ही रहता है, तो इस प्रकार से आपके पास योजना भी बनी रहती है, यू ऑलवेज हैव अ प्लान, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कोई आदमी हो बिल्कुल कब्र में पेड़ लटक गया हो और कोमा में चले जाए, और एक दो महीने कोमा में रह ले बिल्कुल गए जैसा हो जाए और वापस लौट कर आए, फिर उससे पूछो क्या है, तो फिर योजना बता देगा मेरे को ये करना है वो करना है ऐसा करना है, या अभी हाल तो वहीं से आया लौट के किनारे में से एकदम, उसके बाद भी जीवन सहज मानव सहज ये मामला ही कि उसको करना रहते रहते, योजना बनी रहती, चाहना अधिक रहता है करना हमेशा कम ही रहता है। अगर हमको समझ में आया कि हम कम कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी होते हैं, अब हमको समझ में आया डिजाइन ही है, चाहते अधिक है करते तो कम ही है। तब क्या होगा, जैसे आप चाहते अधिक हो करते कम ही हो, तो आप काम के दबाव में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि आप ज्यादा चाहते हो आप करते कम ही हो। आप जितना चाहते हो उससे आप कम ही करते हो। अब बताओ वर्कोहोलिक कहां से हो जाएगा आदमी, और किस प्रकार से वर्क का प्रेशर हो जाएगा उसके पास, दोनों एंड से अपन बच गए ना, तो वो वर्कोहोलिक हो सकता है इस थ्योरी के बाद, हो ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पता चल गया कि चाहना हमारा अधिक है, जितना मैं चाहता हूं उससे मैं कम ही करता हूं। यहां पे क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। क्वालिटी में यहाँ जितना नहीं हो रहा है, जितना का मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी है या नहीं है, समाधान है या नहीं है, ये समाधान की बात ही बात हो रही है। तो हमारा चाहना अधिक है हमारे करने से, तो हम थकेंगे नहीं कभी। ये जो थकान है वो मानसिक है, इसको कई बार सुना होगा आपने, हम लोग कहते रहते हैं वीडियो में सुना होगा कि मानव में शरीर में कोई थकान नहीं होती है, सारी थकान मानसिक है। शरीर स्वस्थ होता है या नहीं होता है, इतना ही होता है, और शरीर स्वस्थ भी रहे तो भी उसको चेंज ऑफ एक्टिविटी चाहिए, चेंज ऑफ पोस्चर चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, उसमें बदलाव चाहिए, उसमें थकान नाम की कोई चीज शरीर में पाई ही नहीं जाती है, ऐसा आपको स्वीकार होता है। रात को सोते हैं थकान सोते हैं, लोग सुबह उठते हैं अभी तो थकान से उठते हैं कि नहीं उठते हैं। अभी आप देखिए आपके घर में आजू बाजू सब जगह जाके देखिए, लोग थके थके सोते हैं, थके उठते उठो ना पानी यार, चलो सो गए थके तो समझ में आया, ये उठने के बाद थकान का क्या मतलब है। थकते कहाँ हैं, बॉडी को चेंज ऑफ पोस्चर चाहिए, बैठ गए तो खड़े होने को चाहिए, खड़े वाले को बैठने को चाहिए, बैठे वाले को लेटने को चाहिए, लेटे वाले को सोने को चाहिए, और सोने वाले को फिर से खड़े होने को चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, खूब सारी भर रखी है। हाँ शरीर में जो थकान होती है वही आशय है। समाधान के अभाव में शरीर थकता है। समाधान के अभाव में मन के प्रभाव में है ना शरीर में थकान हो जाती है। समाधान का अभाव ही मन का विपरीत प्रभाव है और उस प्रकार से शरीर में थकान होती है। हाँ हम पूरे अस्तित्व को समझ सकते हैं, ठीक है, और उसमें से कितना हम चाहते हैं, स्वधन में जीना, स्वनारी में जीना, दयापूर्ण कारोबार करना, अपने अपने परिवार और अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करना, छोटा मोटा चीज तो चाहते हैं। तो हमने कब मना कर दिया? ओहो समझता कितने सारे हम अस्तित्व सह अस्तित्व है और उसमें ये परमाणु जड़ परमाणु चैतन्य परमाणु विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति है ना नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य एन तेन पेन कितना सारा हम समझते हैं और उसके बाद चाहते क्या है? समाधान पूर्वक जीना समृद्धि पूर्वक जीना छोटा सा तो चाहते हैं। तो ये पूछ रहा कि ये जो एक तो है कि हम मानव चेतना में संक्रमित होते हैं तो ऐसा या अभी अभी की स्थिति में हम सोचते हैं और करते हैं तो ये समझना अधिक तो समझना कह रहे हैं किस अर्थ में जो भी हम सहस्तित्व को समझने की बात या नॉर्मल भी जो हम जो जो हम करते हैं एग्जीक्यूशन में वो उससे ज़्यादा सोचते हैं सभी जगह पे हर जगह पे वही है। देखिए अभी ये भी इसमें बना हुआ है कि बुद्धि के आधार पर ही समझने की बात कर रहे हैं उसके पहले तक हम वो योजना के आधार पर ही समझने को बोल रहे थे तो चाहते अधिक थे करते कम थे है ना योजना हमेशा बनी रहती है ठीक। अभी कह रहे हैं कि एक मानव में समझने का पोटेंशियल बहुत है चाहने का पोटेंशियल ही कम है और फिर देखिए करने का पोटेंशियल देखिए अभी आप अगर एक एक साल भी अच्छे से काम करते हो तो आप इतने फल के झेड़ लगा सकते हो जितने आप खा नहीं सकते हो। चार घंटे आदमी चार रोटी खा के काम शुरू करता है तो आप जितनी रोटियां बनेंगी उतने वो खा नहीं सकता है तो करना अधिक है भोगना कम और भोगना करना करा अधिक और भोगा कम उसी का नाम जो बच गया वो क्या है प्रारब्ध। तो इसमें एक तो एग्जांपल हो गया जो हमने वस्तुओं से लिया अगर ये एग्जांपल लें कि समझते हैं कि अखंड समाज सार्वभौम अवस्था को समझते हैं और करने में हम कुछ ही गांव पे काम कर पाते हैं ऐसा एग्जांपल वही देखो कैसा हो गया ना अब चाहना करना होना तीनों का अपन लिख देते हैं वापस ले आते हैं ना चाहते कुछ है करते कुछ है करना और होना। अब देखिए इसमें क्या चाहना क्या है सम्मान की चाहना ये चाहना वो चाहना सुख की चाहना लिख देते हैं हम सब सुख चाहते हैं उसके लिए करना क्या है अब ये करना बराबर ही है करना क्या है समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना ये करना है। अब जीना है तो कैसा होगा पहले समझना है फिर जीना है ये भी करने की बात हुई तो होना क्या है चाहना सुख है करना समाधान समृद्धि है उसको समझना और जीना है यही करना है ना और होना क्या है ठीक बात है होना जो है वो व्यवस्था है अब देखिए मानव चेतना में जो कुछ आपने किया समाधान समृद्धि पूर्वक उसको कह रहे हैं कि संस्कार बन गया मानव चेतना में जो भी काम करेंगे समाधान समृद्धि का वो आपका संस्कार बनेगा संस्कार बनेगा, मतलब वो संस्कृति और सभ्यता के साथ उधर कनेक्ट करेगा। दूसरा, आप उसको पूरे को कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना, कंज्यूम तो इधर भी नहीं कर पाते क्योंकि बचा ही रहता है। तो मानव चेतना में जो कुछ संस्कार बनता है वो व्यवस्था के रूप में बनता है, वो उसका बंटन हो जाता है, उसका बंटन हो जाता है। जैसे बंटन हो गया तो क्या हो गया, वो जो वो प्रक्रिया आप ध्यान दो, शरीर छोड़ने के बाद जो कुछ हुआ, अब जो कुछ आपने भोगना शेष था वो तो बंटन हो गया, तो आपका तुरंत ही आगे बैकलॉग है ही नहीं कुछ, अगला पेटी पैक करो, अगला शरीर यात्रा लो। हाँ बस, ये बात समझ में आया। जीव चेतना में हम जीते हैं तो प्रारब्ध बनते ही नहीं है, जो कुछ हम करते हैं शरीर मूलक करते हैं, शरीर मूलक करने से वो दूसरे मानव तक पहुंचता ही नहीं है। दूसरे मानव तक जो कुछ पहुंचने की चीज है वो समाधान और समृद्धि के रूप में जीने की व्यवस्था ही है, या समझना या उसका अर्थ में जीना, या यही चीज एक मानव को दूसरे मानव से कनेक्ट करती है। एक का किया हुआ दूसरे को भोगने को मिलता ही नहीं है, सामान के रूप में जरूर मिल जाता है कि एक ने रोटी ज्यादा बना ली तो दूसरे को बांट दी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको अगर मानव चेतना के अर्थ में देखने जाते हैं तो ये ऐसे नहीं बनता है। मानव चेतना में समाधान समृद्धि समझना और जीना के करने का कार्यक्रम होता है तो होना क्या होता है, व्यवस्था होता है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था होता है, उसका बंटन हो जाता है। तो योर अकाउंट बैलेंस इज एकदम जीरो, बंड संस्कार है आपका, संस्कार है तो आप तुरंत ही अपना आगे बढ़ देते हैं। बटने के लायक किए ही नहीं कुछ, दोनों कैसे जीरो नहीं है, उधर तो सुख दुख बचा हुआ ना भोगने के लिए, यहाँ पे भोगने नहीं है, प्रारब्ध बना बढ़ गया, हाँ तुरंत बढ़ गया तो जीरो हो गया। हाँ बढ़िया हो गया ना, जीरो होना ही तो कुल मिला कहानी है। हाँ प्रारब्ध का बंटन होना है, जीरो करना मतलब बंटन होना है बस, संस्कार बना नहीं तो हम मानव जाति के साथ जुड़े नहीं। संस्कार का मतलब क्या हुआ, मानव और मानव जाति में ये जो अखंडता है ही, उस अखंडता के स्वरूप में हमारा जीना नहीं बना, हमारा करना नहीं बना, तो उस प्रकार से वो खंड में रह गए हम, तो हमारा किया हुआ अभी वो मानव जाति के तक पहुंच ही नहीं रहा है कुछ। इस प्रकार से क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि बहुत नहीं कनेक्टिव नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो रहा है। अरे भाई जीव चेतना में जीता हुआ आदमी क्या करता है, खाता पीते मजे करता है, ठीक है, मानव चेतना में दुखी रहता है, खाता पीता दुखी रहता है। तो जीव चेतना में जो भी आपने पराठा खाया, अभी खाया कि नहीं खाया आलू का, अब जो कुछ भी इसका स्वाद आया आपको, जो इसका फल मिला, कैन यू शेयर इट, यू कैन नॉट शेयर इट, इवन द पर्सन है ना विथ हुम यू आर मेकिंग इट, इवन देन यू कैन नॉट शेयर इट। अरे क्या शेयर कर पाते आप उस वस्तु का, कोई जो आस्वादन वस्तु आपको हुआ उस आस्वादन का, वो जो उसका उसको शेयर कर सकते हो आप, हाँ नहीं कर सकते ना, तो कहाँ कह रहे हैं शेयर करेगा, शेयर करने लायक चीज क्या वो बता रहे हैं, अभी समझ में आया। तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही शेयर कर, इट कैन बी शेयर्ड, ठीक हो गया बात। तो पराठा तो यहाँ भी है, पराठा वहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर पराठे बंद हो जा रहे ऐसा कुछ नहीं, बीच बीच में आपको खिलाते रहते, इसीलिए आप मैं सोचना कि हमको अच्छे नहीं लगते ये, तो पराठे तो उपलब्ध ही है, लेकिन ये परिवार पराठा परिवार नहीं है, अब वो समाधान समृद्धि का परिवार। तो समाधान समृद्धि का परिवार होने से, समाधान वो वस्तु है, समृद्धि वो वस्तु है जो एक आदमी के समाधानित होने पर दूसरे मानव को भी समाधान पहुंचने का अवसर बनता है। एक मानव का समृद्धि, एक परिवार का समृद्धि पूर्वक जीने से दूसरे परिवारों को भी समृद्धि पूर्वक जीने का कार्यक्रम बनता है। इस प्रकार से व्यवस्था बनती है, ये सब शेयर्ड है, इट कैन बी शेयर्ड, इसी को बोलते हैं प्रारब्ध। आपके द्वारा जो कुछ भी किया गया है उसका जो फल है अगर वो शेयर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कोई कल्ट है, कोई संप्रदाय है, कोई जीव चेतना है, आहार निद्रा भय मैथुन जो भी सो है, ठीक है ना। ऐसे तो करते हैं, बच्चे भी ऐसे करते हैं, जैसे मान लो एक को पानी में बहुत अच्छा लगता है और दूसरे को पकड़ लेते, देख पानी में बहुत मजा आ रहा है, चल तो सही चल तो सही, और पानी में दूसरे बच्चों को लेके चला भी गया, तो कितना मजा आ रहा है, देख कितना मजा आ रहा है, उसको नहीं आता, बोले क्या मजा आ रहा है, ठंड लग रही है, बाहर निकलने दे यार, इसी में लड़ाई होती रहती है। जिसको हम अभी उपलब्धि मानते हैं उसको शेयर करने जाते हैं, वो पहुंचते नहीं वहां तक। आपने बहुत पैसा इकट्ठा किया, करने से आपको लग रहा है कि मेरे को इससे बड़ा भय कम हो गया, उपलब्धि पैसा है या पैसे से भय कम होना है, क्या काय के लिए, काय के लिए इकट्ठा किया, तो आपको लग सकता है कि ये तो मैंने तो हमारे दोस्त जो चले थे उनने तो कुछ भी नहीं कमाया और मैंने तो देखो इतना कमाया, तो आई कैन फील लाइक मतलब सक्सेसफुल मैन, और हमको उपलब्धि लग सकती हो, और दूसरे को लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, दूसरा बोले क्या कमाया पापा आपने, इतना सा कमाया आपने, बच्चे भी बोलते हैं ना कि क्या कमाया आपने, तो कम से कम 150 करोड़ देके जाते तो कम से कम कुछ तो होता हमारा, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इट कैन नॉट बी शेयर्ड। हमको लगता है कि सामान शेयर कर दिया मतलब फल शेयर हो गया, ऐसा नहीं है। सीताफल सबको बांटे तो वो उसकी जो खुशी सबको शेयर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। किसी का आप छोटा आया तो अंदर अंदर बोला खुद ने मोटा मोटा खा लिया, ऊपर सब रखे होंगे बड़े बड़े मोटे मोटे, हमारे में छान छान के छोटे छोटे देते हैं दिखाने के लिए, ये अब ये शेयर हो रहा है उसको, अब क्या करोगे आप, हैं? अरे एक बात बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है बढ़ गई, पकड़ो पकड़ लो जोर से, शेयर हो गया क्या, पकड़ो जोर से, नहीं होता शेयर, सामान कितना भी करो शेयर नहीं होता, कितने भी जोर से पकड़ोगे उसके बाद भी आपके हाथ में और इस पेन के बीच में जगह बनी रहती है, और फिर हाथ से जीवन तक का जगह बने ही रहता है, तो सामान कोई जीवन तक नहीं पहुंचता, ये जीवन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सामान की शेयरिंग होती रहती है, वो जीवन की शेयरिंग की बात कर रहे हैं भाई, ये जो कुछ बात कर रहे हैं ये जीवन में जो होने वाली प्रक्रिया उसकी बात कर रहे हैं, सामान की शेयरिंग तो करते रहते हैं, शरीर तक पहुंचता है थैंक यू बोल के भूल जाते हैं, थैंक यू रियली आपके कारण बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, और बताओ क्या हाल चाल है भाई, इधर से बदल गया उधर बदल गया, वहां पता नहीं यार कौन कौन लोग चले आते क्या क्या होता रहता है, हाँ रूप गुण बदलते रहते हैं, कहाँ कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, गलत कर ही नहीं रहे, अस्तित्व में गलती कहाँ हो रही है, वो तो समझ आया ज्ञान की ही शेयरिंग, अरे ज्ञान की छोड़ो रे, ज्ञान से तो बहुत डर लगता है मेरे को, ज्ञान का मतलब क्या हुआ, क्या शेयरिंग होना है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था में समाधान समृद्धि शेयर्ड रहता है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए समाधान समृद्धि की शिक्षा शेयरिंग है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का संविधान कार्यक्रम ये सब शेयर हो सकता है, ये हर मानव जाति तक पहुंचने की बात बनती है, ये बात समझ में आई, तो ये जो बात है करना अधिक और भोगना कम यही प्रारब्ध है, तो क्योंकि ये हम विचार की बात कर रहे हैं क्योंकि वस्तु की बात नहीं हो रही, तो ये प्रारब्ध कैसे मतलब क्या कनेक्शन इसका बैठता है, जैसे मेरे को समाधान होता है तो आपको भी हो सकता है, हमारे पास और आपके पास दो दो जीवन में मानव में शरीर में नहीं जीवन में है ना, अगर कोई चीज कनेक्शन है, अगर आपको हमारे बीच में कोई कनेक्शन है, एनीथिंग विच कनेक्ट अस इज ओनली एंड ओनली समाधान एंड समृद्धि, समाधान और समृद्धि पूर्वक ही कनेक्शन है, समाधान तो समाधान जो गेहूं तो बांट दिया, गेहूं तो बांट दिया, समृद्धि जो है वो शेयर हो गई। बांटना और शेयर अलग अलग चीज है। अभी क्या होता है, जिस चीज का बंटन नहीं हो पाता उसका मतलब उसको हमको बांटना पड़ जाता है। द थिंग विच कैन नॉट बी शेयर्ड वी ट्राई टू शेयर इट। मतलब क्या हुआ इसका, क्या कहा मैंने, कुछ पकड़ में आया क्या? जिस चीज का बंटन नहीं हो पाता है उस चीजों को बांटना पड़ता है। कोई एक चीज है, कोई एक चीज है, यदि ये इसको मेरे को भी मिली और आपको भी उतनी की उतनी मिल जावे तो इसके दो टुकड़े नहीं करना पड़ेंगे। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसके दो टुकड़े करना पड़ेंगे, एक पे आप खड़े रहोगे एक पे हम खड़े रहेंगे। अब बंटन हो, इसका टुकड़ा हो गया अब। तो सामान, हाँ बंटन होना, सामान का हम बांट टुकड़ा कर देते हैं, बांट देते हैं, क्योंकि इट कैन नॉट बी शेयर्ड। अवस्था में बांटना पड़ता है, व्यवस्था में बंटन होता है। इट इज शेयर्ड, वननेस, वननेस, उस पर टुकड़ा करने की जरूरत क्या है? कोशिश कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पता नहीं चला अभी तक। हाँ आप भी करोगे ऐसी कामना है ना, तो वो शेयर हो गया। वो क्या वस्तु शेयर होता है, ये एमसीबी के स्थूल रूप में कुछ शेयर नहीं होता है। इसको तो बांट ही दिया अपने, आप यहाँ रहते हो, सोनू भाई उधर रहते हैं, अभी भाई यहाँ रहते हैं, वो तो बंटन हो गया उसका, तो उसमें बांटना ही पड़ता है। ये सोनू कहीं और रहती है, ये कहीं और रहते हैं, है ना, बांट देते हैं उसको सेपरेट करके, है ना। ठीक, तो स्थूल चीजों को का बंटन होता है, ठीक है ना। समाधान समृद्धि दोनों स्थूल चीजें नहीं है, दोनों ही नहीं है, स्मृति समृद्धि स्थूल नहीं है। ये भी शेयरिंग हो गया ना, वो तो सामान के बंटवारा हो गया ना, एक सामान सब लोग नहा रहे हैं, ये हो गया। तो जो जिससे आप नहा लिए होगा सब चला गया नाली में, तो दूसरा उससे थोड़ी नारा कोई। अरे कहा मारा, जिससे आप नहा चुके हो तो पानी में बह गया ना, वो ठीक है, आपके अंदर हुआ उदारता आ गई, अच्छी बात है ना, उदारता ही मानना चाहिए, तो ये उदारता ही अच्छी बात है। लेकिन मगर उसको आप कर ही नहीं सकते, मतलब ये नहीं कि आप करना नहीं चाहते। अभी तक क्या है कि ऐसी कोई वस्तु हमको हाथ में नहीं आई जिससे कि हम उसको एक सब लोग मिलकर शेयर कर लें। तब क्या हो गया कि वो जो स्थूल वस्तु साथ में उसके आधार पर हम शेयर करने गए, गलती कुछ नहीं हो रही इसमें, लेकिन ये क्या हो गया, इसमें टुकड़ा होते जाते हैं, डिवीजन मेथड हो जाता है, डिवीजन मेथड से हमारे कल्ट खड़े हो जाते हैं, उस प्रकार से हम अलग अलग अलग अलग जगह में फंस गए। क्या बात समझ में आई, कुछ पकड़ में आई, कुछ बत्ती जली? हाँ उसको बांट सकते हैं, उसका बंटन होता है, एक समान हो जाता है। दिस इज ऑनली द थिंग जहां पर हम लोग इसका ठीक ठीक पूरा एज इट इज बंटन होता है। एक समाधान अपने आप में एक ही चीज है। समाधान एक चीज का मतलब क्या हुआ, अस्तित्व जैसा है, मानव को जैसा समझ में आता है, ऐसा सबको समझ में आ सकता है। तो समाधान अपने आप में अस्तित्व में एक होते हुए, समाधान एक होते हुए भी हर मानव उससे संपन्न हो सकता है। बोलिए साहब, प्रधानमंत्री का पद एक ही है, क्या हर मानव से संपन्न हो सकता है? उसको बांटेंगे 50-50% के लिए, एक प्रधानमंत्री एक उप प्रधानमंत्री, है ना। हाँ सोचिए अब, शेयर शब्द का क्या मतलब, देखिए इसी को कह रहे थे जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी हम बात किया ना कि पूरा पूरे के साथ जिम्मेदार होना। ठीक है, ये बात पूरे ढंग से पकड़ में आई। बोलिए सर, एक लाइन में लिख के वहां बाबा जी तो निकल लिए, अभी समझने में कितना सारा इसके अंदर है। और यदि इस प्रकार से आपको नहीं बताया जाएगा, किताब क्या पढ़ा देगी आपको? कुछ का कुछ इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे हम बैठे बैठे, ठीक है ना? ठीक, प्रार्थ इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्य और व्यवस्था। तो लक्ष्य को हमने हस्तगत कर लिया तो वो हमारा प्रारब्ध हो गया, और वो साथ साथ ही उसका फल चल रहा, भोगने में कोई शेष नहीं बचा उसको। तो वो जो डिले नहीं हो रहा, अस्तित्व की जो व्यवस्था कैसी है? अस्तित्व व्यवस्था कायदे से ये कि अगर मानव चेतना में जीवन जिए तो अपना काम निपटा, अपने शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ले आगे बढ़े, भैया चल, ये इसको बोलते हैं स्वाभाविक गति। इसमें अगर कहीं पर भी गड़बड़ हो रहा है तो कहने को वो हैंग होता रहेगा, बीच बीच में हैंग हो रहा है, तो शरीर यात्रा के बाद भी वो हैंग हो रहा है, शरीर यात्रा के साथ भी हैंग होता रहता है। तो ये समझ में आ गया कि उसको बोल रहे हैं क्या व्यवस्था, अस्तित्व में ऐसी डिजाइन नहीं, डिजाइन तो ऐसी कि आदमी ऐसा जिए। आप ऐसा अगर जीता है तो मरना कोई दुख है क्या, आप बताइए? मरना को दुख ही नहीं, घटना है। अभी अभी तक प्रारब्ध से ये कम्युनिकेट हुआ है कि जो समझ या बस्ती है वो अगली शरीर यात्रा में ट्रांसफर होती है, ये एक भाषा बनी हुई है। ट्रांसफर अब वो होती नहीं ना, क्योंकि वो तो फॉर्मेट होता है जीवन। अभी अपने कई सारे भाई लोग ऐसे पढ़ाते हैं, है ना, वो फॉर्मेट हो जाता है, तो वो चूंकि बढ़ जाता है इसलिए वापस मिल जाता है। ऐसा वॉलीबॉल ऐसा दे के चलेगा तो उसे वापस पकड़ लिया, इसलिए उसको वो जो हमने जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना, इधर से भी शर्ट मारा उधर जाके वापस पकड़ लिया वापस, है ना। तो ऐसे हो गया शरीर यात्रा पर्यंत जो मामला है वो इस प्रकार से परंपरा में यदि अपलोड कर दिया, अपलोड होने का मतलब होगा शेयर कर दिया, आपको समाधान हुआ, आपको समृद्धि हुआ, तो कई लोगों को समाधान, कई लोगों को समृद्धि किया, शेयर हो गया, उस प्रकार से वो आप चले भी गए तो बना रहता है उस व्यक्ति का, उस जीवन का वही प्रारब्ध है। ऐसा वही प्रारब्ध नहीं कि वही पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मतलब जो उन्होंने जो किया वो परंपरा में शेयर हो गया, बस ये प्रारब्ध बना, वही प्रारब्ध बना, वो जीवन सफल हुआ। प्रारब्ध विधि से जीवन सफल होता है, उसको भोगना नहीं है। प्रारब्ध का मतलब ये जो भोगा नहीं जाता वह प्रारब्ध है। ठीक, जो भोगा नहीं जाता वह प्रारब्ध है। आप समाधान को यू कैन नॉट कंज्यूम इट, सी द ब्यूटी है। कहां हम चिपका के बैठे जीव चेतना में, कहां जोड़ कर रखे हैं महाराज? अपने भाई लोग भी, हम देखे कई समय तक हम भी ऐसे सोचते थे कि यही कुछ है। जो भोगा नहीं जाता वह प्रारब्ध है, विच कैन नॉट बी कंज्यूम, समाधान कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। कि मैं समाधान चला और समाधान खत्म हो गया एक दिन, है ना। जो चीज कंज्यूम नहीं होती है, नॉन कंज्यूमेबल है, वो बनी रहती है और वो शेयर होती रहती है, ठीक है ना। उसमें हम माना जाती है सब, उसको उसके साथ एक हो जाते हैं। देना भी पानी हमारे अकाउंट में, हाँ वो अकाउंट में है, जो भोगना शेष है ना वो हमारे अकाउंट में है, उसको हम अगली शरीर यात्रा में भोगेंगे। अब ये नहीं कह रहे हैं, जो भोगना नहीं है वही प्रारब्ध है। वो क्या चीज है? वो व्यवस्था ही है। व्यवस्था को यू कैन नॉट कंज्यूम इट, व्यवस्था हमेशा बनाया जाता है, इट इज शेयर्ड। व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर शेयर हो गया, जैसे आप जाते हो यहां से 10 रुपए की टिकट कटाओ, फिर ऐसे बस में बैठो, फिर वहां से उतर जाओ स्टेशन पे, आए हुआ एक प्रकार की व्यवस्था है। और उसमें कोई अपना बनाया नहीं होता, कोई भी जाओ, कोई भी टिकट लो, इट इज शेयर्ड नाउ, है ना, पब्लिक के लिए शेयर्ड हो गई वो। मूल्यांकन तो होता ही है, क्योंकि वो साथ साथ ही मूल्यांकन पूर्वक ही जीता है वो, तो उसमें जितना सुखी होना चाहिए जितना दुखी होना चाहिए उसके साथ ही चलता रहता है, दुखी तो होना ही नहीं है। तो सुख पूर्वक जीते हुए तो वो ये सब कार्यक्रम ही नहीं है। उसको क्या घटना है, जागृति पूर्वक जन्म और मृत्यु घटना है। ठीक हो गया। तो जीव चेतना में जीते हुए कोई संस्कार बना ही नहीं है, तो क्या बना हुआ है? इसको कह रहे हैं शरीर मूलक प्रवृत्तियां हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, कुछ तो है। क्या है वो? शरीर मूलक टेंडेंसीज हैं, और शरीर बदलता रहता है, प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं, इसी को कहा मान्यता है। आप दो बच्चों के रिस्पांस में भेद क्यों समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक ये बात पूरी समझ में आई? एकदम ऑल सेट भैया। वो जो दो बच्चों में भेद वाली बात है, कल उस पर डिस्कशन हुई थी लेकिन वो आंसर नहीं हुआ था, उससे रिगार्डिंग कुछ रह गया था, अभी बात कर लेते हैं वापस। और उसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन और भी है। हाँ बताइए। एक ये, अभी जैसे दो दिन से बात हुई कि पुराना जो होता है उसका निष्कर्ष निकल गया, ऐसा नहीं है कि आपने अभी कहा कि वो कनेक्शन बना ही रहता है। और कल में ये बात हो रही थी कि वापस जो शरीर यात्रा स्टार्ट होती है वो वापस स्टार्ट जीरो से होती है, अभी ये कनेक्शन बना रहता है और अभी जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये दोनों बातें इसको कैसे जोड़ा जाए? देखो, कल भी ये कहा आज भी वो कहा, उसको समझ लो। इसमें कोई जीवन है? ये पूरा शरीर यात्रा कहां से शुरू किया और ये कहां खत्म किया, इसका पूरा मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन होके ये जीवन में, अभी वो मूल्यांकन हुआ पहली सांस से आखिरी सांस तक, और मान्यता के अनुसार अभी वो मान्यता के साथ जीने वाला है, तो मान्यता अनुसार अच्छा लगना बुरा लगने को सुख दुख माना। अभी जीव चेतना में देखोगे ना तो सुख भविष्य में रहता है, सुख भविष्य में रहता है, दुख वर्तमान में रहता है। जैसे अभी आप अध्ययन करो, थोड़ा तो दुख झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, नींद आ रही, सोने को थोड़ी मिलेगा, अभी करना ही चाहिए क्योंकि दिस इज हाई टाइम, है ना। बाद में सुख मिलने वाला है, अध्ययन हो जाएगा तो कुछ बात हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, तो मान्यता अनुसार होता है, तो वर्तमान में दुखी रहता है। अब इसी मान्यता के अनुसार ही मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन करके ये निष्कर्ष को अपने में ही डाल लेता है, यहां तक ये एक्टिविटी पूरी हो गई। अब इस निष्कर्ष से अगली कनेक्शन, तो ये कनेक्शन टू कनेक्शन है, अगली कनेक्शन क्या होगी? इसके अनुसार अनुकूल जो भी वातावरण है, अनुकूल परिवार का चयन करता है, परिवार का चयन हो गया, ये एक्टिविटियां पूरी हो गई। उसके बाद क्या हो गया? अब इस यहां पर जो वातावरण मिलता है उससे आगे की यात्रा, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ भी है और ये यहां पर पूरा भी हो रहा है। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके पहले जो निष्कर्ष थे उसके, वो जीवन में रह गए और पीछे शरीर यात्रा काम खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, एक्चुअली निष्कर्ष आ गए इधर, यात्रा को उसने डिजॉल्व कर दिया, अपना आकृति बदल दिया। जैसे आकृति बदल दिया मतलब वो अगली शरीर यात्रा में चल गया, लेकिन उसके अंदर वो निष्कर्ष बने हुए हैं मान्यता में, है ना, चित्त में, वो कोई जिप फाइल होकर बनी रहती है। उसके उसका एक प्रभाव रहता है, वो जीवन उस प्रभाव से ऑटोमेटिक स्वयं स्फूर्त, जैसे पानी ढाल की तरफ बहता है कि नहीं बहता, इसी प्रकार से अपने अनुकूल वातावरण में जाकर वो खड़ा रहता है वहां, वो करता ऐसा नहीं है, वो होता है, ऐसी वाली बात। उसके बाद क्या हो गया? आप परिवार का चयन हो गया, अब जिप फाइल वहां पर खुल गई, वापस परिवार का चयन हो गया, जिप खुल गया, अनजिप हो गई, अनजिप हो गया, जीवन जो हाइबरनेट था वो वापस एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद वापस क्या हो गया? हाइबरनेट मतलब इनएक्टिव, थोड़ा कम हो गया, मन वृत्ति चित्त जो है वो कम काम करने लगी। जैसे वो शरीर को विलय करता है, उस आकृति को विलय करता है, मन वृत्ति चित्त की क्रियाशीलता कम होने लगती है ना, बुद्धि और आत्मा जागृत रहती नहीं है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से वो हाइबरनेट को क्या बोलेंगे? हाँ, सुषुप्त तो बोलना भी ठीक नहीं है, मतलब वो जैसा रहता है वैसा हो जाता, मतलब उसमें फर्दर एक्टिविटी नहीं होती। पुंजाकार तो रहते ही है, मानव के आकार में तो रहते ही है, अब नया आकार हो गया ना छोटे बच्चे के रूप में, पुंजाकार बदल गया, पुंजाकार में बड़ा मानव का आकार से अब छोटा मानव बालक का आकार में आ गया। ठीक हो गया ये? जैसे वो शरीर को स्वीकार किया, अब वो वापिस वो अंधीप हो गया, अंधीप होने के बाद वापिस मन वृत्ति चित्त काम करना शुरू कर दिया। बच्चा जिस क्षण गर्भ में आया उसी क्षण में जीवन आने से ही उसी क्षण में उसमें मन वृत्ति चित्त काम करने लग गया, ठीक। और फिर आगे आगे आगे चीजें बढ़ती रहती हैं। तो ये हर बार एक एक कड़ी दूसरी कड़ी तक जोड़ देते हैं, उसके उसका काम पूरा रहता है भाई। फिर वो पीछे का सार रूप में यहाँ आ ही जाता है ना, फिर नया अवसर मिल जाता है। इस प्रकार से अगर समझेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि हर दिन हमारे को नया करने का अवसर है। ये नहीं कि पीछे का बैगेज है हमारे साथ, पीछे का कोई चीज हमारे पे बैगेज नहीं है। अरे वो तो मिल गया ना, एक परिवार मिल गया उससे, उसका पेमेंट हो गया ना, बताया थी वन टाइम पेमेंट है। वो निष्कर्ष के आधार पर परिवार प्राप्त हो गया, तो उसी निष्कर्ष का बड़ा वस्तु मिल गया ना परिवार, तो उसमें समा गया वो, और वो परिवार वाले बाद में जीवन विद्या में लग गए, तो उसको कोई आपत्ति थोड़ी होगी, कोई विरोध हो गया ऐसा नहीं है। हाँ जी, जैसे एक सपोज उदाहरण देता हूँ। हाँ लाई लाई, मैं जैसे मानव तीर्थ से आया, हाँ मैं कुछ निष्कर्ष में रहा, ठीक बात, यहाँ आया, यहाँ को चयन कर लिया मैं, हाँ मैं यहाँ के लोग अच्छे हैं, है ना, ठीक बात। तो ये निष्कर्ष परंपरा के रूप में यहाँ है, अच्छी बात है, हाँ है ना। तो मेरे अंदर जो निष्कर्ष बना है वो आपको यहाँ ले आया, वो आपको यहाँ पे ले आया, ले गया आप समाप्त हो गया क्या? वही ना, उससे बड़ा हो गया ना, समाप्त क्या हो गया, बड़ा हुआ ना बड़े में। अरे तो उसका काम पूरा हो गया भाई, समाप्त हो गया। ईंट ने बिल्डिंग बना दिया तो ईंट खत्म हो गया क्या? तब बड़ी चीज होगी ना, उसकी बात करोगे ना। अब आपको यहाँ पर ये नहीं कि आपका वो निष्कर्ष ही बना रहेगा, ये थोड़ी होने वाला। अब वापस आप यहाँ पर यदि उसी प्रकार से चलते हो, अवसर को समझते हो, अध्ययन करते हो, मेहनत करते हो, तो आपका निष्कर्ष अपग्रेड होता चल जाएगा। और ये तो आप माने रहे मैं तो बहुत ही महान निष्कर्ष लेके आया था, उससे बात चलता नहीं है। तो इस प्रकार से पीछे का दिन अगले दिन के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन अगले दिन हमारे पास पूरा फ्रीडम है, हम चाहें तो उसका सदुपयोग करें और हम चाहें तो उसका दुरुपयोग करें। तो आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो भी निष्कर्ष रहता है उसी के अनुसार वो शरीर उस परिवार में मिलता है, तो जी। तो वो जो निष्कर्ष थे उसी के हिसाब से मिला है, इसलिए वो समाहित हो गया, अब आगे चल पड़ी गाड़ी, अब आगे चल दी, और जैसा वातावरण होगा वैसे बनेगा। और क्या, वहां थोड़ी अटका रहता है कि मैं तो मम्मी ये सोच के आया था कि तुम तो ये करोगे, तुम तो दूसरा कुछ करने लगे। यानी कि इससे दो भी है, तो परंपरा में भी है, परंपरा में उस प्रकार के यानी उस प्रकार के परिवार भी मिल गए, हाँ उस मानसिकता के, हाँ तो मेरी भी मानसिकता में, और आगे के लिए हम काम कर रहे हैं, यही कह रहे हैं, बस यही कह रहे हैं, बिल्कुल राजी हैं प्रभु आपसे। पर इसमें क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे वो समझ लो, क्या कह रहे हैं वो तो पता नहीं कितना पकड़ में है, क्या नहीं कह रहे वो जरूर पकड़ लो, ये समझ में। क्या नहीं कह रहे कि पीछे जो कुछ भी हो गया था अब वो हमारे लिए बाधा नहीं है, पीछे जो कुछ हो गया था अब हमारे लिए ये नहीं कि आगे हमको कुछ करना नहीं है, अगर नहीं करना तो बाधा ही हो गया। मैं तो पीछे से सब बहुत अच्छा निष्कर्ष लेके आया था, मैं तो पहले से ज्ञानी था, ऐसा नहीं है। अब मतलब वो आगे और अच्छा, पीछे हमने मर्डर किया था, मान लो मैंने मर्डर कर दिया था तो मेरे को समझने का अधिकार ही नहीं है अब तो उसका पेमेंट हो गया, हमने मर्डर किया, हम दुखी हो गए, दुखी होकर पहले मर्डर किया होगा, हो गया कहानी खत्म हो गया, हो तो जितना दुख झेलना था तो झेल लिया, अब आगे पुनः एक अच्छा दिन है, नया दिन है। अगर इस प्रकार से संस्कार को हम समझते हैं तो देखिए हमको कहाँ लेके जाता है, हमारे कितने स्वच्छ आकाश के नीचे खुले आसमान में खड़ा कर देता है। बढ़िया से आप सांस लेके खूब अच्छे मन से आप आगे आगे का सोचते रहो, है ना, पीछे का सब झंझट ही खत्म हो गया। हर दिन मैंने कल तक कितना भी गलती किया हो, आज मेरे पास पूर्ण रूप से सही करने का अवसर है, और उससे हम कनेक्टेड ही हैं, ऐसा भी नहीं कि उससे हम कोई बीच में कोई जिंदगी बदल गई हमारी, ऐसा नहीं है। तो हर शरीर यात्रा पर्यंत कुछ डिस्कनेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हर दिन हमारे सामने आगे बढ़ने के पूरे समा पर्याप्त अवसर साधन उपलब्ध हैं। रंजीत जी समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया बताओ, माइक दो इनको। जैसे पिछली शरीर यात्रा में कुछ भी गलती भी हो गई तो अगली शरीर यात्रा में वो रहेगा नहीं, एकदम नए तरीके से चालू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ, हो तो ऐसे रहे। लेकिन अगर माने तो ये बनी है कि देखो सोच सोच चूहे खाकर बिल्ली ऐसे कैसे कर लेगी भैया, इतना आसान थोड़ी है। खूब मुर्गे हैं डायरेक्ट ये आते हैं, क्योंकि माने तो ये बैठी हुई है। फल तो भोगना पड़ेगा भाई। लेकिन वो तो बताए ये करना अधिक होता है भोगना कम होता है, तो गलती भी किया तो करना अधिक हुआ लेकिन उसका भोगना बचा रहा, वो जीव चेतना में वशी हुआ। ऐसे समय में जब शरीर त्याग करते हैं तो जितना बैलेंस रहा दुख का भोगना वो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बंट नहीं रहा है, क्योंकि उसका बंटन नहीं हो रहा है, तो देट यू टू भोगना ही पड़ेगा वो। तो इसी को कह रहे हैं कि वो जो अस्तित्व सहज प्रक्रिया है जीवन का वो बिगड़ रहा है ना, वो बाधित हो रहा है ना। और इसी प्रकार से सुख भी है, क्योंकि अभी जीव चेतना में तो अच्छा लगने को सुख बोलते हैं, वो उसका बंटन नहीं हो रहा है, तो सुख और दुख दोनों को भोगना पड़ रहा है अभी। नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे एक शरीर यात्रा आपने चलाया मान्यता पूर्वक जिए, जीव चेतना में जिए, ऐसे जीव चेतना में जीने के बाद क्या हुआ, अब रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद यह हुआ कि कुछ हमने हमारी मान्यता अनुसार ही हम तय कर रिव्यू करेंगे, उस समय अकल आया थी ऐसा नहीं है, मान्यता अनुसार ही होता है। उसी मान्यता अनुसार ये हुआ कि हमने बहुत अच्छे से काम किए, लेकिन एक्चुअली वो प्रारब्ध बना नहीं है, तो वो बटा नहीं उसका फल, तो वो क्या अच्छे किए उसको भोगता रहता है, वो जीवन सुख के रूप में भोगता रहता है। तो अच्छा इसमें दिक्कत क्या हो रही, भोगते रहे भाई, दिक्कत कुछ नहीं हो रही, नेचुरल प्रक्रिया क्या है, नेचुरल प्रक्रिया के तुरंत वो अगला शरीर यात्रा लेना चाहिए। आप क्या कर रहे हो भाई, है ना, आप अपनी किसी गलती से जीव चेतना में जीने से क्या होगा, आप हैंग हो गया, आपका जो इमिग्रेशन है ना अभी वो होल्ड पे चला गया, अगर रुको जरा अभी एग्जामिन होगा इसका, तो आपको साइड में खड़ा कर दिया, लोग फटाफट निकल जा रहे हैं। हाँ अब आप हैंग पे बैठे हो, आप ठीक बात समझ में आई कि नहीं, मर गया, मरने के बाद बात कर रहे हैं भाई। हाँ तो टाइम लगेगा ना, जब तक वो पूरा सुख दुख का भोग नहीं लेगा, और क्या, माइक एक्सेप्शन ऑफ जागृत व्यक्ति, ये सबके साथ यही, सबके साथ यही है। अच्छा समझ आया, ठीक है। हाँ फिर से स्पष्ट करो, क्या आपको समझ में आ गया, आपने बोल दिया अच्छा, अच्छा सब भूल गए, क्या हो गया। ये समझ में आया कि अगर हम जब मूल्यांकन करके शरीर छोड़ दिए, ठीक, तो मूल्यांकन हमारा जो प्रीवियस आधार है मान्यता उसके आधार पे होता है, तो हमने ये माना कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत बढ़िया था, ठीक है, लेकिन वो बढ़िया अस्तित्व सहज नहीं है, क्योंकि वो भोगने के आधार पे चल रहा है। अगर वो भोगने के आधार पे चल रहा है तो उसका जो है वो, क्योंकि अस्तित्व सहज नहीं है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो जीवन भोगने में मस्त रहता है, शरीर नहीं लेता है जब तक वो भोगना पूरा ना हो जाए। सो दिस इज नॉट अस्तित्व सहज, इट इज अ डिटेंशन पीरियड बेसिकली, डिटेंशन पीरियड। नेचुरल इज कि अगर मेरे को कोई बात समझ में आई है वो अस्तित्व सहज है, उसका बंटन होना है, विच मीन्स कि तुरंत इमीडिएटली वीआईपी पास से बाहर, वीआईपी गेट। ये कह रहे हाँ नहीं वो नहीं कह रहे, वो तो साढ़े चार महीने के बाद जब शरीर में स्वीकार किया तो 4.5 महीने के पहले वाला जो समय है ना उसको कह रहे हैं, वो तो इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद है, हाइबरनेशन क्लियरेंस हो गया उसके बाद हाइबरनेट हुआ, आपका सामान पैक हो गया, चलोगे आप। अरे भाई वो छोड़ दो, वो तो एक हमने वर्ड यूज किया, हम क्या यूज करें उसको? हाँ, सुख और दुख दोनों, सुख और दुख दोनों भोगने के बाद, हाँ उसके बाद हाइब्रिड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जंप नहीं जन्म ले रहा। अरे नहीं महाराज, शरीर तो चला ही गया, बीच में छूट छाट गया हो तो, हाँ भोगने चल रहे हैं। जैसे जैसे एक दिन बाबा जी बोले कि गांधी जी अभी तक दुख भोग रहे हैं, ऐसा एक दिन बोल दिए। अब ये वो जाने, ये वो जाने, हम नहीं जानते तो क्यों दुख भोग रहे भैया, क्योंकि वो जो कुछ भी, जो देश का बंटवारा हुआ उसमें जो कुछ भी मौतें हुई और उसके लिए जो भी इन्होंने, मतलब जो भी इनकी गलती रही, वो गलती का मतलब ठीक ठीक मूल्यांकन तो हो जाता मान्यता अनुसार ही, तो वो इसलिए अभी वो दुख ही भोग रहे, इतने साल हो गए देश आज़ाद हुए, वो अभी परतंत्र ही है। दुख में बैठा रहता है जीवन, तो नहीं मिलने वाला ना दुख। अब अस्तित्व शायद विधि से सेटल डाउन होता है, दुख की निरंतरता नहीं है। जिसको हम सुख कह रहे हैं जीव चेतना में, वो भी आवेश है, दुख भी एक आवेश है, एक ऋण आवेश एक धीन आवेश, ये दोनों की निरंतरता नहीं है। अब नेचुरली इट विल रिड्यूस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओनली। हाँ, यहाँ तो सोचते रहते हैं, वहां बेचारे का बुरा हाल है, वो क्या असर होता है उससे, हम सोचते रहते हैं उससे क्या होता है? अरे भाई, जैसे हम दारू पी के मरे पूरी जिंदगी, और हमने सोचा जिंदगी ठाट ये है, खाओ पियो मजे करो, ठीक, तो ये निष्कर्ष बना हमारा कि हमारी जिंदगी सफल रही है, खूब पिया यार हमने, कहा हमारा लीवर भी खराब नहीं हुआ, मरे तो हम डायबिटीज थे, ठीक, तो अब ये अच्छे ही रहा, तो ये निष्कर्ष हो गया हमारा कि ये पार्टी तो ठीक ही रहती है। अब ये एक मान्यता बन गई, इस मान्यता के अनुसार अपन शरीर त्याग कर दिए, ऐसे त्याग करने के बाद इसके अनुकूल, इस मान्यता के अनुकूल, अब जहाँ पर दारू वारू पीती जाती होगी, पार्टी वार्टी होती होगी या होने की संभावना होगी, उसके अनुकूल में जाकर खड़े होते लाइन में। जहां पर ऐसे अवसर की संभावना होगी, उस वातावरण में, वो वातावरण में भाई, शरीर वैसे नहीं, वातावरण तो लिखा है, अनुकूल परिवार का चयन होगा, परिवार लिखा है, कल वातावरण लिखा था कि अनुकूल वातावरण, वो एक ही बात है, हम सोचे वातावरण समझ में नहीं, इसलिए आज परिवार लिख दिया। तो अनुकूल परिस्थिति को चयन कर लेता है, जहां पर उसको ये अवसर वापस मिल जाए। हाँ, वातावरण क्या चल रहा है, किस तरह की टेंडेंसी है, किस तरह का माहौल है? हाँ जी, जो जैसे कि गोनू बहन जी कही कि कुछ मूल्यांकन हो जाता है जो अस्तित्व सहज नहीं। हाँ जी, तो ऐसे के कुछ उदाहरण मैं चाहूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रही है। वो ये कह रही हैं अस्तित्व सहज नहीं है, ये प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, कि हमारे पास बैलेंस बचा रह जाए, उसको हम है ना टॉक टाइम बचाई हुआ है, उसको क्या करें, और इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया है ना, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, टॉक टाइम बचा हुआ है ना, होता ही ना ऐसा कि मानव सुख दुख जिसको मानता रहा, वो शरीर के साथ जीते समय उतना सुखी दुखी नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर से साथ भोगना कम होता है ना, और उसको जब आप भी देखो कभी याद करते हो आप, तो आपको फिर भी उसमें मजा आने लगता है, इसका मतलब बचा रह गया था ना पहले, ठीक है ना, तो बचा रह गया है, तो उस प्रकार से वो जो भी है वो बना रहता है। तो वो सुखी दुखी होना जो नेचुरल नहीं है, वो एक सामान्य प्रक्रिया क्या है, मानव चेतना में बच्चा पैदा हुआ है ना, और उसमें ये सब आया और वो इस प्रकार से जिया, वो समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया, ये नेचुरल प्रक्रिया है, और वो इस प्रकार से व्यवस्था को समर्पित हुआ, और आगे चल के वो जो कुछ किया वो शेयर हो गया, वो अगली पीढ़ी को मिल गया, और वो अपना अकाउंट क्लियर करके अगले सेकेंड बाद कहीं और पैदा हो गया, काम खत्म हो गया। तो कोई मृत्यु नाम के कोई इसमें कोई डिटेंशन नहीं है कि लटक गए कहीं सोचे बैठना पड़ गया, तो दुख की नाम की चीज ही खत्म होगी। चौराहे पे आप खड़े तो दुखी होते कि ना थे, जाना कहीं और होता है, हेडलाइट आपको रोके रहती, रेड लाइट, तो रेड लाइट में सबको गुस्सा आता है, वो इसीलिए आता है कि हमारे जाना कहीं है, तुम क्यों रोक रहे हमको। हाँ बाबा की बात अपन नहीं करें क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अनुकूल वातावरण है, अधिकार है, हाँ, लेकिन एक बार सिलेक्शन होने के बाद अब फिर वो वापस डिजाइन वही है, गलती करने का अधिकार। अब बोलिए, बहुत अनुभव के बाद भी गलती करने का अधिकार, सही करने का अवसर, अवसर जो है वो शिक्षा और व्यवस्था है। अवसर किसको कह रहे हैं? शिक्षा और व्यवस्था है, अवसर है। यदि शिक्षा और व्यवस्था है तो अवसर बना हुआ है। फिर एक अवसर उसको भी कह रहे हैं कि प्रकृति में तो अवसर है ही, कितना भी ऊंचो होते एक आदमी अनुसंधान कर ही सकता है। तो दो तरह के अवसर है, एक तो अनुसंधान करने का अवसर और शिक्षा और व्यवस्था के पूर्वक शोध करने का अवसर। मानव के सामने दो ही अवसर है, क्या है दो अवसर? या तो अनुसंधान करो या शोध करो, दो अवसर है। तो अनुसंधान होने के बाद शोध करना बनता है, क्योंकि यदि अनुसंधान का फल जो है यदि वो बंटन हो गया तब तो दोबारा अनुसंधान होना नहीं है, जैसे हमने बताया ही वो तो होगा नहीं, प्रकृति में उसकी आवश्यकता नहीं बनती है, काहे को मनोरंजन थोड़ी करेगी। तो आप बच गया शोध करना, अब शोध करो भाई, रिसर्च करो कि ये क्या चीज है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? एक मिनट, भैया कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे हैं हमलाल भैया? कह लो। जैसे आप कह रहे हैं कि पुस्तक का माने अगर कोई जीते हुए आदमी नहीं है तो आगे अगर कोई आएगा तो आगे अनुसंधान करना पड़ेगा। अगर पुस्तक दर्शन के अनुरूप है, कोई पुस्तक लिखी गई है, ऐसा नहीं कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी बात से मैं समझा कि मान लीजिए बाबा जी हैं और वो किताब लिख के चले गए और अभी कोई आदमी समझा नहीं और बाबा जी वापस आए और किताब उनको मिल गई। किताब सेव मूँगफली खाने काम आने वाली चीज़ है, वो नागराज बाबा जो बच्चे बताएंगे उसके रॉकेट बना के उड़ाएंगे, तो ही ऐसा कर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर से अनुसंधान करना पड़ेगा। बिल्कुल अनुसंधान करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, बाबा जी से हम लोग पूछे हैं है ना कि भाई आप अगली शरीर यात्रा कहाँ जन्म लेंगे, जहाँ पे इस पुस्तकों का पठन पठन जैसे भी होंगे है ना, ऐसे उस तरीके के यानी इस पुस्तकों का भाषा यूज किया जा रहा हो, जो अगर जागृत मानव ना हो तो भी वहाँ जन्म लूंगा, क्योंकि भाई जैसे कि एक मिनट इसी में उदाहरण में एक मिनट अपनी बात पूरी कर, जैसे कि उनके पहले नकार रहे थे तो प्रश्न करते थे तो उनके घर वालों ने कहा आप पढ़े नहीं हो और कैसे नकार देते हो, तो बाबा जी ने सारा चीज का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उनमें प्रश्न बने कि सत्य जगत मिथ्या है ना। अब उनमें उनका उत्तर नहीं था उस दर्शन में, इसलिए कोई जीते हुए आदमी थे उनको पूछे, जब उत्तर नहीं था तब पूछे। अब भाई आप जिसमें इस दर्शन में अगर उनको उत्तर मिल जाता है तो दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस दर्शन के उत्तर मिल जाने से फिर वो ऐसे जी के देखेंगे, जब वो ऐसे जी के देखेंगे पूरा नहीं पड़ेगा तब अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक बात। देखिए इसमें तो आपने एक बीच में लिया है एक बात कि कोई आदमी वहां पर ऐसा है जो उत्तर दे रहा है, आपने जोड़ दिया उसमें, तो हम भी कह रहे हैं कोई आदमी अगर है उत्तर दे रहा है तब तो बात अलग हो गई। कोई आदमी ही नहीं है, सिर्फ किताब पढ़ी है वहां पर, किताब पढ़ी जाती है वहां पर है ना, किताब पढ़ी जाती है। किताब पढ़ने में एक बार हो सकता है भाषा रूप में आप उत्तर दे भी दो, संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, लेकिन संबंध क्या है, पहचान पाए कि नहीं पाए, कोई पहचानने वाला भी है कि नहीं वहाँ, तब तो वो बात बनने वाली नहीं है। तो वापस वही करना पड़ेगा, मतलब वही करेंगे अकेले, ऐसा भी नहीं है। ये भी नहीं मानना चाहिए कि वही करेंगे, कोई भी करेगा, एक एक आदमी कॉपीराइट थोड़ी है, मानव जाति में फिर से कोई करेंगे। इस पर भी बात हुई है भैया, इस पर बात हुई, मैं बता देता हूँ क्या वर्ड टू वर्ड बात हुई, यही बात हुई है बांदा सम्मेलन में, बाबा जी ने कहा ही है बांदा के सम्मेलन 2010 में कहा, अक्टूबर में 2010 में कहा है, मेरी था लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि यदि यदि आगे लिखा हुआ है किसी कारण से यदि मैं इसी धरती पर शरीर यात्रा लेता होऊंगा आगे की और इसकी परंपरा यदि नहीं बनती है ना, तो मैं मुझे फिर से अनुसंधान करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा, आवश्यकता होगी उसकी, उसमें यदि जुड़े हुआ है ना, तो यदि मैं जब शुरू में यदि जुड़ा, सब जगह यदि जुड़ा हुआ है, जब शुरू में यदि जुड़ा है तो आगे सब यदि लगा ही हुआ है, यदि ये होगा तो यदि ये होगा तो यदि होगा तो यदि मैं ही करूंगा नहीं तो कोई और करेगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक आदमी का ये कोई कॉपीराइट हो गया कि अनुसंधान का ठेका उन्हीं का हो गया, ऐसा कोई नहीं है, है ना, कोई ना कोई, कोई ना कोई करते रहते हैं मानव परंपरा में, करेगा आगे वापिस, अगर परंपरा नहीं बनेगी तो कुल मिलाकर मानव फिर से करेगा करेगा, है ना, बहुत सारे प्रश्नों को लेकर अनुसंधान हुए हैं, ये भी आप उसमें रहस्य मत मानिए, जैसे मैंने बताया कि भाई ग्रेविटी को लेकर अनुसंधान हो गया, लाइट को लेकर, एडिसन, जैसे एडिसन जानते होंगे आप लोग, वो 100 से अधिक आविष्कार किया बिजली के ऊपर, तो बिजली नाम की कोई चीज पे उसका अनुसंधान हो गया एक्चुअली, तो कुछ भी करता तो घटा से 100 अनुसंधान, मतलब 100 शोध करना, ये इन्वेंशन कर देना 100 से ऊपर एक शरीर यात्रा में, आप सोचो कितना कितना काम है यार, ये बल्ब भी बना दे, ये भी टेलीफोन भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, जितना सब बना बना पटक दिए। वैसे अगर बाबा जी देखोगे तो बाबा जी का अनुसंधान हुआ है मानव पर, तो मानव के बारे में, मानव धर्म स्वभाव गुण ये वो परिवार व्यवस्था मूल्य मूल्यांकन ये हो जितनी बातें सबके बारे में हो जा रहा है ना, इस बारे में हो रहा है, और स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बाबा जी का अनुसंधान है, ठीक है ना, नहीं है, पेड़ लगाने की टेक्निक भी तो नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य के बारे में भी किसी को अनुसंधान हुआ ही होगा, तभी तो इतने सारे प्राणायाम निकाले, आसन निकाल लिए, ये खाओ ऐसे नहीं खाओ, ये प्रवृत्ति कब, वात पित्त कब, ऐसे नाड़ी देखो, ये ना देखो, ये सब अपन कहाँ से लाए होंगे, कोई सपने में ला रखे गए, पहली बार किसको पता लगता है नाड़ी में ये होता है वो होता है, तो किसी को तो पहली बार में कोई ऐसा कुछ बियॉन्ड सोसाइटी को दिखा ही होगा ना, सोसाइटी में जो नहीं है उससे अधिक दिख जाना ही अनुसंधान होता है, जो समाज में प्रिवेल नहीं करता है उससे अधिक कोई विजुलाइज हो जाना ही अनुसंधान है, इतनी छोटी सी बात है तो ये होते रहते हैं, ये सब होता रहता है, इसका कोई लेन देना हमारे अनुसार कोई समाधि से लेन देना नहीं है, कोई संयम से लेन देना नहीं है, इसका लेन देना है जिज्ञासा से, आवश्यकता से, है ना, प्रकृति में उसके उपयोग आवश्यकता होने से, मानव जिज्ञासा होने से है, ठीक, इनके योगफल में अब कोई नहाता है तो हो जाता है, है ना, वैसा आर्किमिडीज वो बहुत दिन से लगा हुआ था कि चीजें तैरती क्यों हैं, लगा हुआ था भाई, अब जिज्ञासा बढ़ती चली जाए समझ में नहीं आ रहा था, एक दिन वो नहाने घुसा और अचानक ही उसको समझ में आ गया, अनुसंधान हो गया उसका, अच्छा ऐसे तैरती करके दौड़ा भागा हो, कपड़े भी नहीं पहना ऐसे मोहल्ले में दौड़ता फिरा कि अब क्या चीज़ पकड़ में आ गई, क्या चीज़ पकड़ में आ गई, है ना, पकड़ में आ गई उसको, तो हो गया अनुसंधान, उस समय वो नहा रहा था, कोई कुछ कर रहा था उसको पकड़ में आ गई, स्टीम इंजन का जिसने बनाया उसको देखो वो चाय बना रहा था, उस समय उसको पूरा विजुलाइज हुआ, जो मानव परंपरा में नहीं है वो दिख गया उसको, उस समय की प्रचलित परंपरा में जो चीज नहीं वो दिख रही है उसको, तो नाच रहा भी है तो कुछ दिख गया हमको, बनाया कि नहीं बनाया, वो अपना स्टीम इंजन बना दिया, ऐसे तमाम चीजें होती रहती है, ठीक है ना, ऐसे तमाम चीजें हो रही है समृद्धि वाले मुद्दे पर, विवेक विज्ञान के मुद्दे पर, और ये हो गया वो है ना, अस्तित्व में मानव पे ध्यान चला गया, मानव का लेकर प्रश्न था, अस्तित्व को लेकर प्रश्न था, ध्यान जाने से इसके उत्तर हो गए, इस प्रकार से ये इसको नॉर्मल मानना चाहिए। इसके बाद भी बाबा जी ने एक बात बोली थी कि मानव को जितना भी एफर्ट है अभी यूज हुआ है वो 10% ही है, इतना एफर्ट होता है मानव के अंदर तो पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है जी, नमस्ते करें। पराठे का आनंद लीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट शेयर इट।